شب بخیر کوچولو. به نام خدای باد و سبززار، خدای خالق گلهای قشنگ. سلام به روی ماه حوی شما عزیزای دلبندم که آماده این قصه امشب رو بشنوید. امروز حتما بچه های خوبی بودین مثل همیشه و کلی هم به مامان و بابا کمک کردین. آفر. میخوام براتون یه قصه بگم، قصه شیر و شتر. انشالله دوست داشته باشین. جنگل قصه ما سلطانی داشت. سلطان جنگل شیر قوی و بزرگی بود. با بقیه شیرا فرق داشت. خیلی مهربون بود. غذاش میوه و سبزی بود. حیوانات رو دوست داشت، به اونا صدمه نمیزد. به بقیه درندگان جنگل هم اجازه نمیداد به دیگر حیوانات حمله کنند. همه درندگان این جنگل مثل خرسا، پلنگا، ببرها و گرگا گیاهخوار بودند. اونا به دستور شیر حق شکار نداشتن. روزها با صلح و صفا می گذشت. روزی از روزها شتری به جنگل اومد. اون از دست صاحب بیرحم خودش فرار کرده بود. شتر حیوان زحمتکشی بود، اما صاحبش اون رو می زد و ازش خیلی کار می کشید. درندگان جنگل بوی حیوان غریبه‌ای رو احساس کردن. شیر قرشی کرد. شتر پا به فرار گذاشت. وقتی وسط جنگل رسید، دید درندگان دورش جمع شدن. شتر ترسید. خیال کرد دیگه کارش تمومه و اونا میخوان اونو بخورن. اما شتر قصه ما از قانون جنگل خبر نداشت. شیر جلو اومد و پرسید: تو چه حیوانی هستی؟ درنده یا گیاهخوار؟ اگه درنده‌ای، باید بدونی که در این جنگل کسی حق شکار نداره. شتر از ترس زبونش بند اومده بود. گفت: قربان، من شترم، گیاهخوارم. شیر گفت که خوب، خیلی خوبه. کسی با تو کاری نداره، آروم باش. شتر بیشتر تعجب کرد. یک کمی گذشت. فهمید که شیر راست میگه. شتر احساس راحتی کرد. تصمیم گرفت در اون جنگل زندگی کنه. روزها شتر پیش شیر میرفت. از دیدنهای شهر برای اون تعریف میکرد. هر روز با شیر صمیمیتر میشد. در میون خرس حسودی میکرد. اون روزی پیش بقیه درنده ها رفت و گفت: می‌بینین که این شتر چقدر با شیر صمیمی شده؟ شیر دیگه توجهی به ما نداره. بقیه حیوانات به حرفش گوش نکردن. شتر هر روز از علف‌های تازه جنگل می‌خورد و چاق‌تر می‌شد. خرس مدت زیادی گوش نخورده بود. بله، نقشه‌ای کشید که شتر رو شکار کنه. یه روز سراغ شتر رفت و به اون گفت: دوست عزیز، بیا به جای خلوتی بریم. شتر رو زیر درختی برد و گفت: اینقدر ساده‌لوح نباش. شیر میخواد تو رو فریب بده. اون میخواد تو چاق‌تر بشی تا تو رو بخوره. شتر گفت: راست میگی؟ حالا من باید چیکار کنم؟ خرس گفت: تو گردن و پاهای قوی داری. در یه فرصت مناسب به شیر حمله کن و اونو از بین ببر. وقت تو سلطان جنگل میشی. شتر گفت: نه، من جرأت این کارو ندارم. خرس گفت نترس، این شیر اونقدر علف و میله خورده که قدرت خودش رو از دست داده. تو میتونی پیروز بشی، اما باید این راز پیش تو مخفی بمونه. شطور بیچاره حرفای خرس رو باور کرد، اما از این کار میترسید. ترس زیاد باعث شد که اون هر روز لاغر و لاغرتر بشه. روز شیر ازش پرسید، چرا تو اینقدر لاغر شدی؟ شطور سرش رو پایین انداخت و هیچی نگفت. خرس فهمید اون جرأت خودش رو از دست داده، به شیر حمله نمی کنه. پس نقشش رو عوض کرد. تصمیم گرفت به شطور تهمت بزنه تا شیر به اون حمله کنه. واسه همین گفت، قربان این شطور خیلی بیچشم روه. پشت سر شما حرفای بد میزنه. اون میگه این شیر حیوان بی ارزه‌ایه، به همین دلیل فقط گیاه میخوره. شیر عصبانی شد و به شطور گفت، آیا راست میگه؟ شطور از ترس چیزی نگفت. شیر از سکوت اون عصبانی شد و بلند شد تا اون از بین ببره. در همین موقع عزیزای من سنجابی جلو اومد و گفت، قربان خواهش میکنم، اون بیگناهه، خرس دروغ میگه. بعد همه ماجرا رو تعریف کرد. خرس با ترس گفت، نه خیر قربان، خودش دروغ میگه، حرف این سنجاب ضعیف و باور نکنید. سنجاب گفت، نه من راست میگم، من اون روز در سوراخ تنه اون درخت بودم و تمام حرفا رو شنیدم. شیر از شطور پرسید، آیا سنجاب راست میگه؟ شطور گفت، بله قربان راست میگه. شیر به خرس حمله کرد و اونو حسابی تنبیه کرد و جنگل برای همیشه در صلح و صفا باقی موند. امان از حسادت بچه ها، امان از بدگویی. دیدین خرس چه کارای بدی کرد؟ نزدیک بود جون شطور رو به خطر بندازه، اما خب جون خودش به خطر انداخت. میگن چی بچه ها؟ بزرگترا میدونن، چاه نکن بحر کسی، اول خودت دوم کسی. درسته؟ بله. خیلی خوب، قصه خوبی بود. امیدوارم که پسندیده باشین. شما همیشه بهترین کارا رو انجام میدین. قربون لطف و محبت شما. خداحافظ تا فردا شب.